سورہ مدثر پسی زکا اگه کی تخویف ذکر شو اخروی لازور مفصل نزی کے اثبات دا قیامتو کو تخویف اخروی اگر وز باندی کنا چه قیامت قائم شی ادویم اداو چی یوم الدین یمخ کے ذکر کو چو کننا نکذو بیوم الدین پدی باندې پدی شواهد ذکر کوي فیضا برق البصر و حسب القمر و جمع الشمس قیامت پر اتلو باندې شواهد نو صورت کې مطلب تخویف او خروی ورسره زجر لپاره د موریزینو او د انسان هیبت په وخت د قیامت کې چیزی با سنگا بی با حیبت سی او دا سی بوچ حبیت ورپسی زجر پا استحباب دا دنیا سرا کلا بل تحبون العاجلتا حبیا بشارت و تسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بیوم القیامتی نشته حاجت قسم تا و بیام اللہ ویزو گواکوم رد قیامت بیوم القیامتی در وز قیامت گواکوم پا خپل نفس باندی پا دیر وز باندی چی نور ست حاجت نشته خوچی یوم القیامت نمسو کواوری پا خپل بیڑکی راشی بل دلیل تا ولا اقسم بالنفس اللواما او نشت حاجت او بیام گواکوم دو اگر نفس لرا چه خپل ځان با ملامت کوي چې نفس د کافر دیم ای احسب الانسان و اللن نجمع ازواما گمان کی دا انسان چه مونگ برا جمع نکو دا اڈو کی دو ایزا کننا سرابا و ازواما نوی کنا دا بوی سوک جمع کی بیا بیا پکې انسان راضي زکه دې ته صورت انسانوم وي ذکر پکې ډېر راغله رضا بد وخت انسان وي چې موږ به جمع نه کوړو کیږو بلا او جمع به کو نجمعها دا سره قادرین علی ان نسوی بنانا جمع کول سکه موږ په دې باندې قدرت والے یو چې برابر کو هغه بندونه ددو دغه ته هغه بندونه ول برابر کو بل یرید الانسانو بلکی را دلری دا بدبخت انسان دا مخالفتو لیفجر اماما عاقبت بیداشی چینکارو کی دا راتلون کی روزنا یسألو تفوسنکی ایان یوم القیامة کلوی رد قیامت خواه اونو جواب رازی پیزا باری خلبس ورو کلچ برگی برگی شی یا کری بری شی نظر دیر حیبت توجینا دبانده نظر گڑ وڈ شی وخصف القمرو او تورشی سپوک میں و جمع الشمس والقمرو جمکلی شی توالا چیزی پا لبیا راخی جی چیزا غا این دا قیامت وقت یقول الانسان وبوی دا بدبخت انسان این المفر چرت دے دے دا تیختی چرت دے دے دا تیختی این المفر این تذهبون اللہ وکم پل بوت اختی عن ابن مسعود ابن عباس دې کې چې جمع الشمس والقمر سمانا قرنا بینهما فی طلوعهما ګړ به یو ځای کړی چې پراخاتو کې من المغربی د دې طرفنا چې علامه د قیامت دی. او ثورین مکورین مظلمین بد بنگلو شکل وی دکور غن اتک تور بی رنا و پکی نی کلا چری داسن دا چی تباو تختن نو لا وزرانشت اخلاسین الى ربکا یوم ایزن المستقر پتر اب درفستا باندینن ادری دلی ینبعو الانسانو خبر بکلیش دا انسان یوم ایزن پدوارد و بما قدما و اخر پاغس باندی چی دیو تلواندی شویو این یتقدم او یاد آگی نرستو شویو دا عمل خدا دو قسمی نو یا با دید اللہ کتاب تر آرواندی شوی نیک عمل او یا با تی نرستو شوی یا دا مانا یا بی ما قدم پاغی عمل چی مخ کی کلو پا خپل جون کی و آخرا و رستو پریخیو سنگ جد نیک عمل دا دو قسم دی سی پا یون کی کلی او سی داسی او سنت پا دنیا کی جاری کلی چو دا مرگ نپسم دا تداغی پیدا رسی کنا نو داغ سی سنت سی اوالا مشتا کنا تنگ جا حسن اوالا دی اغیم دا دان نرستو دا سی سنت پریخی دا شیطانه و دا گمراه کنا بلی الانسان وعلا نفسی بصیرتن بلکه دا انسان په خپل نفس باندې خلیدون کې دي او دته به خپل ځان معلومی ښا چې ما سکړی دي مخکې مې سکړی دي وروسته مې سکړی دي ما په کې د آخرت لپاره څه نه دي کړی ښا ولو القام عذرا او کدی مخکې کې الله تعدیر عذرنا وقبل بنشین حسب لګیای ښا خدا معنا دا ولو ان ولو اتا بكل حجت انا کده هر څومره دلیل نراولی فی الذب عن النفس جزان په بچکی ځان په بچکی دا عذاب نه د دینه نه نو لا خلاص له د دې لپاره خلاصین روح المانوی کنه دا تر دې پورې داغي حال بیان شه د بدبخت انسان چې دې انکار کاو د قیامت نه چې دا اډو کې ورځ جمع نکړي شي خبره شروع وه دې زه تر اوره سیدا چې چا دا عقیده وا چې الله رب العزت قیامت کې دا بدن نشي جمع کولې د بدن د اعضاء او اندامونه نشي جمع کولې الله غي د پاردا عذابونه ذکر کړو اوس د دې لپاره دا دلیل ګرځي په تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ښا چې څنګه داسې کولې شم چې دا ډوکی جمع کولې شم قیامت کې نو وسو ستاپه دې سینې کې دا قرانوم جمع کولې شم نو ته په دې باندې تلوار مکاوا دا وستا سینه کې جمع کیږي ښا او ته داسې لکه توها کی ویلو فلا تعجل بالقران تلوار مکاوا لا تحرك به لسانك تو حرکت مور کوا مخذو په دې سره چې بخ په لزر زر لتعجل به چې تلوار کې د دې په حاصلولو او د دې په ذکړه باندې ان علینا جمعو بشکا په مونږ باندې د دې جمع کول دي صاحبسینه کې او قران او بیا بیان ول دي استاد جبینه فذا قرانا او کله چې مونږ یې لولوینه جبرئیل فتبع قرانا نتبا باغه پسې بیا لولې کنه دا په لوستلو پسې واستاله واستلی او دواله یو زینا دا طریقه نه ده ښا دې طریقو خو د تعلیم چې استاد یې اوئی اوئی نرسته بیا شاګرد وای کنه ته ورپسې تابع ثم ان علينا بيانا او بیا په مونږ باندې بیا بنا بیانول دي استاد جبنا خلق ته ټول ذمہاری الله غسته ده د قران په حق کې ګوره دا نه چې وازی د حفاظت چې وینا له الحافظون نه بلکې جمعه او قرانه او بیانه ټول ذمہاری الله غسته پیغمبر له تسلی ورکړه دیو جنا چې کوم خلق اعتراض کو په حضرت عثمان باندې چې بدعت یې کړې دي ولي قران وی جمع کړې پیغمبر نو جمع کړې ابوبکر نو جمع کړې عمر او زه جمع کوم دا خو د بدعت کو وای دا الله جمع کړې تاسو رې قیامت نه دی ویلې چې نه علی نه جمعو هر جمع والے ته مراد ده دته تسلی ورکړه پیغمبر پاک له چې دا وکومه دا وکومه استاد یې نه کې به جمع کومه استاد یې به نه بیانومه او بیا هم د دې قران بیان الله یې زما په ذمہاره دی خو لیکن خیال کوي د دې د پرمانه اشته دي دا یې نظام ساتي دا قران وستا سونه سوک لري کوي دنیا محبت د دنیا ښه ولي چې دنیا محبت راشي استاد سینا کې بیا قران نه جمع کی وای چې تا یو زه ته خره وانه هر سره واستنو بیا به کې څه ترات کلا چرزا سن ذا بل تحبون العاجلتان تاسو قران پری خودم او محبت او مو کو د دنیا سره العاجل دا معنا ده دا نه چې دي تلو دي سره محبت کو چې مونږ به زرزر قران وایو چې څوک پیروستو اډو پته پوه نه شي ټیم کی کہانی واچوا نه هغه مخ کې ذکر شو غنځا عاجله نمراد دنیا ده وتذرون الاخره او تاسو پرېږده اخرته دا دې لپاره څه نه کوي پل ټول مهنت او مشقت د دنیا لپاره کوي بیا وام حال خنینو بیا پیمانه وجوه یوم از ناظرتن دیر مخونه په دورت باندې تر او تازه ای اله رب یا ناظرا زګا چې خپل رب ته وګوري دا زموږ د سنت والجماعت عقیده ده چې قیامت کې به ټول الله ویني او معتزله وی نه به ویني نو آیات ته نوز دا خود آغی خلاف را آگل دی آغی خلاف شوی دی آیت نه خلاف آغی خلاف شوی دی نوز دا زخو کی گی نا چراشه قرآن منه از آغا خپل خبر پری دی مولان باشد کچپ نشود دا سکوه اغه چې تا پری دی ګور مولا چې کوم زت دی کنه ارزو کوسان اغه یو دې ناظره معنا ده نه ده صدا انتظار وکوي د الله دا کوم دی راز اله ربها ناظره هغه د سوره نمل معنا کوي الک اخو بندو بنده انتظار کین الله مې انتظار کوي یسړیا په لړ وګوره زما کا په لور زینو جهنم ته پروځي ذکر علامه اقبال وی او هو کس قدر حریمان فقیهان حرم بے توفیق او هو کس قدر فقیهان حرم بے توفیق سمرا بی توفیق شو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لیکن پا اکپلہ نہ بدلے گی پا قرآن بدلے نمو تدلے و خبر دکو پر خوند دکنا چې بازه پکې محاکمه کوي چې نه داغي مطلب دا دی او د سنت مطلب پکې نشته او د قران د صراحتن انکار چې انتظار څوک کوي نو دا هغه مخ تازه ای هغه جز پریشان ای قرآن وی مخونه ویزی ترو تازه ای دکه جی خپل رب تبه کتلی کنا الی رب بیان آدر اجی بیا کورونو تراشی کنا نا خپل اهل و عیال باوتوی چی دا تس کم زی خکلش بی منگا هم بوزا کنا دا تا تا دا دور نور دا سن حاصل شو دا دین چه الى رب بیان آزورا حدیث کرا دی او یون یوم ایزم باسرتن نوڑیر مخونا پا دورت باندی با پرسی دلی ویم دیر خراب باسرہ تظن ایف علا بیا فاقران او گمان با کی پا دی جب دی سر دیر سخ کار اکلیشن زن تا گناہ نکی خوا گمان با کی دا مخونا چوکلیش دی سره ډیر سخت کار چملیا ولا ما تکړه زکه فقر ستوي ریل کی هډي داملا کی چې کم پوړي پوړي دا دی اډو کې دی ته وي فقار وته وي فقیر ملیرا لما تکړه وي ښا کلا چردا سندا اذا بلغت التراقيا اخو دا رستو خبر دا او تلا مخ کی خبر او گورا او رگا چه تا لمرگ رازی چه سحال بدیخا چه او رسی دا روح و مرائتا روح نشتا خو زمیر اتراجی کلی نو تا گود قرآن که دیر وساعت تی دا بتا کمی خبر لجواب که خوا چه او رسی دا روح مرائتا وقیلا اویلشی من راقا قیلہ ذکر کرده ولی یاد دو خبره ده چه دی وی چه من را سخته کرده کنه ده سخته ده وجه نه سخته کرده خواه ولی روح دیده لراغلی ده خبرو کولو نیرنو سخته کهی چه من را دی وی پا او یا جو سوک چاپی را ناستی نو آغی جو دانم زان جن غوړې کړې ده کنه خدارسه ده پاره چې موږ په د باندې خپه یو ناغي وی من راک سوکشته چې تم کوایي راک او چې د رقان شي يرقي نو دم توي او چې د رقيان شي نو برحتو توي رقیه یرقا ترقا فی السمای نزک دوان معنی دل تکی گی خواه اید رقا یرقی نیسوک دی دم گره راقا چی دم تواجی او یا ملائک یو بلتوی چی من را دا مردار وسو کوری برا اگی دا پریشانی وَظَنَّنَّا الْفِرَاقَ او دی یقینو کی چه دا خو جدائی دا جوڑے دا خو زمان جدائی دا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ او دا دیر سخته دا وجنا اڑی یو پنده پا بلا پنده تک دا علامه دا بدبخت انسان خوا چن ایک بخت غب آرام آر سوک پونشی چه دا ساتھ پا کم وقت کیو خوتو از شن ڈیو را پی گونتی حدیث کی راضی او پا دی جبینه نو بانده نره خوال راشی دیده تو پو نشی اده چی دیکن التفت الساق و بالساق یو مانا یادا چه جخت کی یو پنده ده بلی سرام جخت شی پک پلن جختی گی چه سوک ناستی نو آگی وی علکوی دا دغاو پنده ولا سم کا لاس ماس ولا سم کا او داستر کې ولا پټی کا یری غوتینا ولی بر قلب سوارو هغه ټولې د مونډ کونډ راوتی دي خلقت نه یری خان امام رازی پکې بل څه وایي نو هغه وی اساق بالساقین دواړه سختې په راځم شویم یو د دنیا نه رخصتی ذلی رزین الله د آرام د زین الله او بلا پله مخې ته تیار ده الی ربک یوم اذن المساق په طرف طرف ستا باندې په دغه وروست تللی نصد للی صد غم تللی صد افسوس ولی فلا صدقا ولا صلا تا غزی کنا چی لم نکو من المسولین ولم نکو نتعم المسکین دن تصدیق کرو دا اللہ چی ایمانی و تصدیق انی عمل کرو چی تصدیق انو عمل بیسنگ کرو عمل خالکی چی مخی ایمان راشی کنا فلا صدقا ده تصدیق نو کرده ده اللہ و ده پیغمبر او ده قرآن انی اونس کرده ولیکن کذب و تولا او ده کاری خکرده تکذیب کرده ده قرآن و سنتو او مخیر ولیو ده دینا ادبر و تولا نزید خدینا نیریدو او دل جڑا نورتلا دیکھو جدا غزے کرا پرے وہ تیو نخبوا اللہوی نا کاغذی ولی دو چیاغا کم تلل کئی او کم قدمون اخلی سم زہابا بیا بروان شو الى آلی اغفل کورتا اگورتا یتمتا انگلائی بے کولا اوس خو بیا کوار دی کلوی دی ځان مته نه ساتي ته کې یې ویني کنه خج د خلق سکی چې دا لاس څنګه کې دا په څنګه کې یو دا پترس پکې دا سی واولی هغه وخت کې خدای سي دونه یا تمتع پیر په مسته سره رواني اولا لك فاولا هلاکت تالرا زکه چې تصدیق دینه وکړې نو بیا هلاکت تالرا زکه چې مون دینه وکړې ثم اولا لك نو بیا هلاکت تالرا چې تکذیب وکړې فاولا نو بیا هلاکت تالرا چې اعتراض وکړې مخکې د سلور عمل ذکر کړنو دا سلور یې ولا سمارات به کړو ایا حساب الانسان او ایا ګمان کی دا انسان ایو ترکا سودان چې دی پری خو دې شي دنیا کې محمد درې توي کنه ها باچا چې دې سره خبر اباس چې سار پاسی کنه نو په دې لوب باندې او په دې ټوک باندې اته دنیا په له لعب کې مبتلای ښا کله پکې د شپې عمران شي نو دې سوي چې بس زبا دغه سي دنیا کې یما زبا د الله سو منل او تابعداري کول او رضا کول دا په معنی لازم وو الله یې زقدر باندې لازم دي کتاب باندې ډیره خرچه شوی ده ها حکومت وي په یو یو تن باندې ډیره خرچه کیږي ها نو چې خرجه به شوې نو ډیوټي هم سمره سخته خبره اوله په دې باندې خرچه شوې دا ډیوټي نه کوي دا څه یې بده علم یکو نطفتن ولې نو دې نطفه ممنی یمنا دا غي وبونا چې وردول شو په محل کې ثم کان علقتن نو بیا علقه شو وینې شو جام شوې فخلقا نو الله جوڑ کو فسوا او برابر کوم پټول قوتونو پټول اندامونو فجعلمنو الزوجین الذکر والانثى او بیا ول زمر عزت کو چې پیدا کړو د زنا جوړې ناری نه او زنانا مشر شو سړی شو د کور مالک شو او د زامنو لړو پلار شو اده وړي اوټي نه کوي دا ولي خان علی صاحب ذالک ذالک بقادر نو ولنه د غزاتو چې انسان یې د سنا جوړ کو نو قادر نه دی پدی باندې ای یحی الموت چې ژوند کی دی مړو لرا بیا په قیامت کې اول او اخر چې دی وی چې الا نجمع عظامه مونږ به دا ډوکی راټول نکول دا ګران کار دی سو سورہ